8. Na půl cesty mezi autobusovou zastávkou a domovem ho vyděsilo bílé auto odjíždějící od jejich branky, bílé auto, které jako nějaký dort zdobil nahoře červený nápis vojenská policie a modré světlo, připravené hrůzostrašně blikat. Když zrychlovalo od domu, zdálo se mu, že jeho motor vydává posměšný zvuk. Na posledních metrech k domu měl Tappen pocit, že se po jeho stopě již blíží lovci, že za každým stromem, v každém keři nebo stínu se mohou ukrývat pozorovatelé, strašní a neúprosní jako honicí psi nebo výběrčí daně z přidané hodnoty. Nepřeháněj, říkal si rázně, ale nějak postrádal tu morální strunu, která by ho donutila jít prostředkem chodníku. Objel uklidňující, ale pichlavý keř. V hlavě se mu promítal další fantasmagorický snímek, pozorovatelé. Obležení. Stručné příkazy do přenosných vysílaček. Muž s kšiltovkou a megafonem. Víme, co máte vevnitř. On sám u okna ložnice. Volný průjezd a odchod do zahraničí nebo zapálím šňůru. Z kuchyňského koše na smetí náhle vyskakují muži od SAS. Nakonec šel po cestičce k domu jako poprkně nad mořem plným žraloků a Liz je otevřela dveře, jakmile se k ním dostal. Ahoj, miláčku, pronesla s hlavou mírně nakloněnou. Měli jsme návštěvu. Kvůli té pecce. Kvůli čemu? Tappen se chtěl vyhnout tématu ještě aspoň na pár vteřin. Jádro, pecka. Ta věc v podkroví. Tak tomu říkají v práci, nebo hoši, co si libují v američtině, víš, pecka, tak amíci říkají kouli, jádru hlavice, co je uvnitř té výbušniny, která to celé odpaluje. Někde jsem četl, že za všechno může americká pruderie, aby tomu nemuseli říkat koule. Těch problémů mají víc, třeba s ptáky a tak. Takže místo koule říkají pecka nebo šutr nebo 14 liberka a vypadá to, že potřebuješ šálek čaje, prohlásila Lizzie. Zavřel za sebou dveře, poslušně ji následoval do kuchyně a cestou stále nezadržitelně žvanil, aby zabránil možnému tichu. Skutečně nechápu, proč se tady ty lidi snaží mluvit stejně, jako mluví ti blbí Američani. Samý díry a pecky a žargon tiráků, nenáviděl jsem ty učebnice, jak mluvit americky do rádia v 5 lekcích. Šlo o to, že si tiráci vytvořili jakýsi soukromý jazyk pro rádio, ale bylo tak strašně pitomý, když naši rádioví cvoci začali mluvit špatnou imitací amerického slangu, místo aby si dávno vytvořili vlastní. Měla bys slyšet Mika Fortmina, když si to hasí po M4 a breptá s falešným americkým přízvukem o železe místo nárazníku, kouřovodech místo výfuku a sexy dámečkách a každou chvilku zní rozpačitě, když musí přidat kousek normální angličtiny. Koníček, ukončila to Lizzie a praštila konvicí o varnou desku jako obvykle tak energicky, že se jí často dařilo přerušit nějaký elektrický obvod. Miláčku, ty výlevy si nech třeba na mluvení ze spaní, mimochodem, občas to děláš. Řekla jsem, měli jsme návštěvu. Hrozí ti snad povýšení. Zase, pro boha, to ne. V současné době mě můžou jmenovat takhle da pomocným cílem na zkušební střelnici, ale... Jakou návštěvu? Jednoho z tvých milých kamarádů od bezpečnosti. Vypadal jako bývalý policajt. Obličej jako brambora, brambora, se kterou někdo hrál skvasch. Seděl na zápraží, když jsem přišla domů. Ukázal mi nějaký cár papíru a mrmlal něco o bezpečnostních prověrkách, nacpal se do domu a měl ty vulgární otázky jako naposled, když sami sebe přesvědčovali, že nesmí udělat nic tak nepředloženého jako tě povýšit. Blbci, vyjádřil se Tappen procítěně. Bezpečnostní prověrka, náhodná kontrola důvěryhodnosti, čistoty a oblíbené polohy v posteli. Ten kretén Staverton poslal je na mě, protože jsem cosi komusi, no, řekl. A bezpečnostní cvičení je jenom záminka. Co je to zase? Tappen se trochu rozveselil. To je můj neselhávající plán, jak? HM, když tě prověřují, tak i zdi mají uši a pravděpodobně nos čmuchacího psa, ale měl bych konečně brzo uklidit v podkroví. No, raději bys měl uklidit něco z toho tvýho počítačového harampádí v zadní ložnici. Ach, ano, chápu. Studovala látkovou panenku kryjící čajovou konvici, jako by hledala ukryté mikrofony. Jako brambora, no, možná trochu přeháním. Měl nos jako řípu a taky uši jako karfioly, nemluvě o prstech, co se mu třásly jako osika. Ten člověk z ministerstva se neptal na nic v podkroví, miláčku. Ani na díry v zemi. Nebo na ovocné pecky, ne, to jsem spletla. Jako vždycky, měl tu jednu otázku. Nemohl by pan Tappen být homosexuál? Citoval Tappen unaveně. Lizzie se rozzářila. Nemuseli si nic říkat. Oba vzpomínali na veselé chvíle, když Tappena poprvé prověřovali, než ho přijali do náruče Robinsonových vřesovišť. Žili tehdy v jednom pokoji, obývací ložnici, v hříchu, jak Lizzy je poznamenala radostně. Taktně se držela v pozadí, zatímco Tappena vyslýchal jste nebo jste někdy byl. Drsňák, jehož zizvený obličej ani tak nepřipomínal zeleninu jako spíš mapu britských železnic. Takže tvrdíte, že nejste, ani jste nikdy nebyl v žádném politickém klubu během studia na univerzitě. Většina lidí je, víte. Jste si jistý. Moc vám nepomůže, když pak budete tvrdit, že jste zapomněl na své členství v dělnické revoluční straně, kamaráde. Patřil někdo z vašich přátel do organizace ovlivňované komunisty? A jejich příbuzní, co? Tappen odpověděl, že kdysi znal někoho, kdo volil labouristy a dozvěděl se, že si to nemá stěžovat. Vrchol přišel další den. Drsňák se neohlášen vrátil, aby položil otázky, na které se zapomněl zeptat. Pane Tappene, musím se vás zeptat a doufám, že to nebudete brát jako urážku, jste teplouš. Chtěl jsem říct, jste homosexuál. Ne, odpověděl upřímně a přitom se cítil dekadentně nesvůj, když se třásl v županu a úmyslně blokoval dveře do obývací ložnice, aniž by pozval návštěvníka dál, kde polooblečená Lizie dostávala fialovou barvu s polštářem nacpaným do úst ve snaze zabránit bujarým výkřikům. Byl jste někdy v minulosti? Pokračoval muž z ministerstva obrany. Oči měl přivřené a Tappen musel odolat pokušení otevřít dveře do kořán. Měl dojem, že s každým okamžikem stráveným v předsíni plné průvanu se mu vycpávky županu nafukují a klopy získávají zářivější barvy, přesně to, co by se líbilo Oscaru Wildovi. Ach, ty romantické vzpomínky. Já myslela, že tenkrát bylo v pořádku k ním patřit, podotkla Lizzie, když se ozvalo milostné volání konvice. Ministerstvo obrany je jiná země, oni tam dělají věci jinak. To byl citát. Skoro. Miláčku, homosexualita je bezpečnostní riziko. Tak pravil Zarathustra. No jo, ale když se dneska můžeš ukázat ve společnosti, myslíš, že tomu ty pitomé holky v Londýně pořád ještě říkají, ukázat se ve společnosti, když vystrkují transparent s nápisem Hledá se bohatý manžel. Když se tím můžeš klidně chlubit a markýz, co se nosí tě v tom svým plátku, nemůže poslat do čtenářské basy ani nijak jinak vymáchat ve špíně, tak kde je tu jaký riziko? A sakra, zapomněla jsem na čaj. Našla ho a lžičkou nabrala lístky Darjeelingu, které se na čisté vodě v konvici vznášely jako lesklý hmyz. Jestli mohu, drahá, předvést rychlý přeskok na svého koníčka, pak se věci mají následovně. Představ si, že se ministerstvo rozhodne, že máš-li ráda vodku, pak představuješ nepřijatelné bezpečnostní riziko, konec konců, podívej se, kde tu věc vymysleli. Přijde za tebou obrovský halama z písmenky MO za jménem, postaví se nad tebe a zeptá se, jste nebo jste někdy v životě byl milovníkem vodky. Když řekneš ano, najednou si bez zaměstnání. Když řekneš ne a ve skutečnosti si občas dáš vodku s tonikem, dostaneš místo u ministerstva obrany, ale na svém bídném svědomí máš obrovské břemeno a ti prohnaní chlapíci ze sovětského velvyslanectví ti mohou kdykoliv zaklepat na rameno a říct, PSST. Dodej nám interní měření nohavic na ministerstvu obrany, nebo tvýmu šéfovi pošleme tuhle fotku, kde si v intimním styku s flaškou vladivaru. A máš to. Ti zlí tě mají ve své moci a stáváš se bezpečnostním rizikem. Takže cokoliv si ti šašci na vládě vymyslí, že je bezpečnostní riziko, se automaticky tímto rizikem stává. Což jsme chtěli dokázat. Koníček. Och, a já tě v tom kdysi podporovala. Proč nejdeš, miláčku, učit na univerzitu? Tady máš. Předstírej, že ty černé drobky nahoře jsou radioaktivní kontaminace nebo něco jiného podobného, na co jsi zvyklý. Díky. Naklonil se a políbil ji na tvář. Přitom se mu zatřásla ruka a rozlil čaj. Zmínka o radioaktivitě způsobila, že mu myšlenky v hlavě začaly vířit jako vyrušené masažky a směřovaly nahoru do podkroví k té věci, co tam tepala jako bolestivý, naběhlý vřet, který když vymáčkne. Zarazil se. Jaké strašně myšlenky mě napadají, přerušil sám sebe. Váhavě hledal útěchu a položil ruku Lizzie kolem ramen. To byla narážka, na niž by měla odpovědět kyselými poznámkami o čaji rozlitém na zemi. Ona ale zřejmě vycítila tíhu situace, pod níž mu poklesla ramena a přitulila se k němu. Stáli v příliš malé kuchyni a čaj brindali ze svých hrnků oba. Miluji tě, řekl Tappen automaticky. Hlas mu zněl přidušeně, protože nos a ústa měl schované v jejich teplých vlasech. V tom zazněl zvonek. Pozorují nás, vyhrkla. Tam venku bude stát další mizera gangster a řekne, díky, naše kamera v konvici na čaj ukázala, že nejste teplej. Takže teď vyplňte tady ten dotazník, připravený výborem pro vyšetřování neprezidentských činností, o vašich praktikách v posteli. Tappen se už brodil loužemi čaje do šeřelé předsíně, doprovázen slábnoucím mumláním, čtete nebo jste v minulosti četl Káma sútru. Pokoušíte se nebo jste se v minulosti pokoušel. Otevřel dveře a protočily se mu panenky. Proti červené oslňující záři slunce západu se rýsovala vysoká postava nevěštící nic dobrého. No, vidím, že jsi doma, řekl Roger Pell. Ne, žádné detektory. Absolutně žádné detektory radioaktivního záření. Doktor zjistil, že je na ně Lizzie alergická. Vyráží se jí z nich po celém těle obrovské vředy, po celém těle. Když zmlkl, napadlo ho, jestli je mu v hlase slyšet úleva, že je to jen Pell. Prosím. Detektor. To je zajímavý, že o tom mluvíš, protože jsem si téměř jistý, že máte na střeše místo se zvýšenou radioaktivitou. Předpokládejme, že si, čistě hypoteticky, kontaminovaný pták ulevil na vaší střeše. To by to vysvětlovalo. Škoda, že jsem si nevzal dlouhý žebřík. To dává zcela nový význam slovu spad. Pojď si dát čaj. Bobky osudu. To je Roger, miláčku, dodal a jak se otáčel, vrazil do Lizzie. Vředy, pronesla temně. Jo, přišel jsem vám říct, že jsem měl návštěvu. Dorazil jsem domů o trochu dřív, pracovně a zaskočil ke mně takový hromotluk s obličejem jako zápasník nebo tak. Brambora, řekl Tappen a zavedl ho do obývacího pokoje. Z pohovky pod stolek obratně smetl hromadu beznadějně roztrhaných ponožek a punčoch. Spíše rozmačkaná brambora. No, byl jsem samozřejmě trochu nervózní, protože lidi od bezpečnostní služby se dívají skrz prsty i na úplně nevinný názory. Chtěl jsem říct, že nikdo nepronásleduje zaměstnance finanční správy, když naznačí, že daňová soustava je poněkud nespravedlivá a tohle je vlastně totéž. Takže po tom malém letáku, co se objevil v tom zápisu, to byl vlastně mistrovský kousek propagandy, Roji, jen trochu netaktní, že? Potom jsem si trochu dělal starosti. Jenže místo toho, se tě zeptal, jestli netrávím většinu pracovní doby psaním sonetů pro Joe Levelina. Ne, ne, chtěl vědět, jestli nemáš rád ruské spisovatele a ptal se, jestli máš moc zahraničních návštěvníků. Samozřejmě jsem mu řekl o těch mormonech a že se ti je celkem podařilo zahnat. Předpokládám, že to je v pořádku, ozvala se Lizzie, jež se objevila s návštěvnickým přídělem čaje, žádný velký hrnek, ale standardní hrníček a podšálek. Jak Roy taktně vykřikuje, zmizte, my jsme ateisti, to může některé lidi opravdu odradit. Na mormony to nestačí, namítl Tappen. A pak se ptal, víte, když na to teď myslím, tak to mohlo opravdu souviset s prověrkou. Ptal se taky, jestli nechodíš do barů pro homosexuály. Já ho samozřejmě vyvedl z omylu, řekl jsem, že máš rád svůj půl litr, ale všeho s mírou. A kozel a kompas dole v ulici je asi tak teplý lokál jako každý jiný od té doby, co to tam nově vymalovali, a tak. Tappenův zrak se potkal s Lizziným. Moc ti děkuju, utrousil. Říkám si, že to celý může být kamufláž, víš, že se vyptávají na tebe a zatím ve skutečnosti sledují mě. Dělá mi to fakt starosti. Myslíš, že mám, mít strach, Roji? Ne, řekl Tappen pomalu a s klidem, který vůbec necítil. Zatím.